Հայի ճակատագիրնային պիսին է պարոն Ավաքյան, որ ամեն վարքյան հնարավոր է, որ պետք է բախվի առնչվի ամեն ինչի անսպասելի, եւ ձեր կյանքը կարծում եմ նման պահ ունեցել է։ Մոտորապես 15 տարի առաջ դուք տեղափոխվել եք Շահումյանի շրջանի Եղեկնոտ գյուղ։ Նախ ինչ էիք անում, որտեղ էիք մինչեւ այդ թվականը, որից հետո արդեն կպատմենք Եղեկնոտում անցկացրած տարիների մասին արդեն։ 2001 թվականին ես այդ ժամանակ մասնագիտությամբ տնտեսագետ եմ, բայց երկրորդ մասնագիտությամբ էլ մանկավարժ եմ։ Աշխատում էի Վարդենիսի կոոպերատիվ ինստիտուտում որպես դասախոս, տնտեսագիտություն էի կարդում բարձր կուրսերի համար։ Այդ տարիներին դեռ Արցախի համալսարանը 1999 թվականին, ավելի կոնկրետ ասեմ, Արցախի ուսանողների որոշ մաս սովորում էին Վարդենիսի օպերատիվ համալսարանում։ Այդ առից հետո, երբ արդեն սկսեց վերաբնակեցման ժամանակաշրջանը, 2001 թվականին որպես մանկավար տեղափոխվեցի առանց ընտանիք, մենակ տեղափոխվեցի Շահումյանի շրջանի Եղեկնոտ համայնք։ Համայնքը դպրոցը նոր էր ձևավորվում, աթոռներ չունեինք, նստարաններ չունեինք, այրված հին երկաթյա աթոռների վրա մեխել չկար, հաղորդալ արելի, կապում էինք տախտակները, սարքում էինք, որպեսզի աշակերտները նստեն։ Համայնքը սկզբնական շրջանում 5-7 ընտանիք սկսեց արդեն ձևավորվել 99 թվականից եկած մարդիկ։ Դպրոցը 4 տների մեջ էր, բնակելի տների մեջ էր, որտեղ աշակերտներ են։ Առաջին տան տարական օղակներ, երկրորդ տանը ուսուցչանոց և միջին դասարաններն էին, իսկ երրորդ տանը 9-11 դասարանցիներ էին։ Հետո դե բոլորը գիտենք, այդ տարին լույս չկար, տնտեսական պայմանները ցածր էին, խանութներ չկար, կապը Վարդենիսի հետ էր հիմնական մոտիկ տարածաշրջանը, մենք ընդհանրապես հիմա էլ համայնքը ավելի շուտ Վարդենիսին է մոտ, առևտուրը ամեն ինչ ընդդեմ անում, դիմանում էինք հանգիստ, արդյոք ավելի մերված էինք, իրիկունները, հեռուստացույց չկար, հեռուստացույց էի բերե վիդեո կասետաներով, իրիկունները հավաքում էինք, մոտին 10 ընտանիքներ նստած նայում զբաղվում ենք։ Հետո հոսանք ստացանք մարտ ամիսիներ 2003 թվականին, իշքան իշմը, արդեն էլեկտրաէներգիան ունեցանք, աշխատանքի տեղերը արդեն կամաց-կամաց սկսեցին բացվել։ Տիկին Հարությունյան, հետո արդեն կարծում եմ դուք ստացաք ձեր ամուսնու կողմից առաջարկություն, որ ընտանիքով պետք է տեղափոխվել Արցախ։ Նախ ինչպես եք վերաբերում այն հանգամանքին, որ ձեր ամուսինը առանց ձեզ եկել էր եւ արդեն նաեւ առաջարկությունը կար ձեզ բերելու։ Շատ լավ, մինչեւ ամուսնուս գալը հայրս է եղել ծառայելուց, Եղեկնոտում բնակվելուց, շատ եմ սիրել հենց մի անգամից։ Եկել եմ ընթացքում ամուսնուս մոտ, հետո որ ասեց գնա ընդեղ ապրելու, իրոք շատ ուրախացա, որովհետև շատ դուր էր գալի բնությունը ինձ, շատ հանգիստ, շատ լավ մտնոլորտ էր, շատ եմ ուրախացել, միասին տեղափոխվել ենք սկեսուր, սկեսրար երեխաներիս հետ, երրորդ աղջիկս Թագուհիս ծնվել է արդեն Եղեկնոտում։ Շատ լավ էր մտնոլորտը, շատ ուրախ, միշտ լավ ա եղել, ես միշտ մինչև հիմա էլ շատ սիրում եմ, շատ լավ եմ ինձ զգում Եղեկնոտում։ Այնպես եք նկարագրում, որ նախանձել կարելի է, ախր չկար նորմալ բնակարան, չկար նորմալ պայման, չկային կենցաղային, նույնիսկ քիչ առաջ ասած ձեր ամուսինը, որ խանութ չկար, դպրոց չկար, ինչ աթոռների վրա էին նստում երեխաները, ի վերջո սա նաև հուսահատեցնող չէր, ինչն էր ձգում։ Ուղղակի ինձ համար հուսահատեցնող չէ, որովհետև զարգանում էր օր-օրի, ժամ-ժամի վրա։ Շատ լավ անցկացել ենք, շատ ուրախ մտնոլորտով։ Ես կասեի այն ժամանակ ավելի լավ էինք հարևաններով միասին։ Հիմա արդեն աշխատանքն էլ կա, այն ժամանակ սկեսուր կեսար երեխաները փոքր չէի աշխատում։ Հիմա 2006 թվականից արդեն ես էլ եմ աշխատում, Եղեկնոտի ակումբավարն եմ։ Շատ լավ է, հիմա արդեն զարգացել է ամեն ինչ, նորմալ, բոլորը աշխատում են, բոլորի տան պայմանները ավելի լավ են, քան 2003 թվականին, չնայած որ 2003 թվականին նոր էին բնակեցվում, նոր էր տները սարքվում, կառուցվում էր, բայց հիմա ավելի լավ է, արդեն ժողովուրդը սկսել է ինքնուրույն վերանորոգել իրենց տան բակերը, արդեն ծառերը դրել են, մեծացել է, օգտվում են, չնայած այն ժամանակ էլ շատ ծառեր կար, շատ մրգեր կար, ես մինչև հիմա էլ իմ համար շատ լավ է, ես շատ լավ եմ ինձ զգում Եղեկնոտում։ Պարոն Ավագյան, հիմա արդեն երևի երազի պես եք հիշում տարիներ առաջ ձեր պատրաստած աթոռները, նստարանները, եւ հիմա շատ բան է փոխվել։ Կարծում եմ արդեն դպրոցը հարմարեցված չէ, կարծում եմ արդեն երեխաները նորմալ կահավորված սենյակներում են դաս սովորում։ Ես նույնպես եղել եմ ձեր դպրոցում, մանկապարտեզում, տեսել եմ պայմանները։ Այս փոփոխությունների հետ նաեւ կարծում եմ փոխվել է ձեր վերաբերմունքը, ձեր մոտեցումը, ձեր մեթոդներն են փոխվել դաստիարակման ուսումնական պրոցեսի համար։ Այո, դա ինստիտուցիան այդպես է, հիմնական դպրոցի կառուցումից հետո շատ բան փոխվեց։ Փոխվեց նաև ուսուցման մեթոդիկայի ձևերը։ Յուրաքանչյուր տարի մեր մանկավարժները վերապատրաստման են գնում Ստեփանակերտ կենտրոնում, վերապատրաստում են գիտելիքների մեծ պաշարներ, լաբորատորիայի որոշ առավելություններ ունենք արդեն, այն ժամանակ ոչինչ չկար, նաև պայմաններում ինչ գտնում էինք, դա ես ֆիզիկայի մասնագետ եմ, երեխաների լաբորատոր աշխատանքներ ցուցադրելու համար վերում էինք ինչ հնարավոր էր տնից կամ դաշտից ստեղծում ցույց էինք տալի, բայց հիմա արդեն ահագին առավելություն կա, լաբորատոր սարքավորումներ ունենք արդեն որոշ, էլեկտրականության որոշ սարքավորումներ ունենք, որոնցով արդեն երեխեքին կարող են բացատրել, ցուցադրական մեծ պլակատների մեծ բազա ունենք, որը առաջնային է, որ արդեն յուրաքանչյուր թեման նկարագրված ցայթուն պլակատների վրա ցույց ենք տալի երեխաներին։ Սա է հիմնականում այն փոփոխությունները, որոնք բերում են երեխաների գիտելիքի բարձրացմանը եւ երեխաների հակարդակի բարձրացմանը։ Արդեն այն տարիների համեմատությամբ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ երեխաների 50%-ը մեր մոտ, քանի որ աշակերտների քանակը քիչ է, մոտավորապես տնային մասնավոր պարապմունքների նման են մեր դասերը գնում, 14-6 երեխաներ, բայց արդեն այս մոտ տարիներին մինչև 11 երեխայի հասնում։ Դպրոցը թե դասարանը։ Դասարանները, դասարանների քանակը հասնում է մինչև մոտ 10-11 աշակերտների։ Մեզը միացել նաև Չապնի զորամասի զինվորական այդ կարադոկի երեխաները, զինվորականների երեխաները նույնպես ավտոբուսով առավոտյան գալիս են երկու, դա շատ ուրախալի է, որ եւ մեր զինվորականների պայմաններն արդեն առավել լավացել եւ մեր դպրոցի վիճակն է լավացել։ Տիկին Հարությունյան, դուք փաստորեն գրքի երեխաներով եք տեղափոխվել Եղեգնուտ, ավելին փոքրը Թագուհին ծնվել է այստեղ։ Ձեզ չէր հուզում, որ ձեր երեխան պետք է նստեր այնպիսի աթոռի վրա, որը իսկապես առանց մեխի էր հավաքած։ Ճիշտն ասած, հուզում էր, բայց արդեն իմ երեխաները դպրոց էին գնում 2006 թվականից, արդեն բավականին լավ էր, դպրոցն էլ էր նոր, 2003 թվականին է կառուցվել, կարծեմ։ 5-ին արդեն։ 5-ին կառուցվել է, աղջիկս դպրոց գնացել է արդեն նոր դպրոցում, պայմանները շատ լավ են եղել, երևի դրա համար չի ուզել ինձ այդ հարցը։ Նրանք հավանաբար արդեն ուսանողներ են, դպրոցն ավարտել են։ Այո, այս տարի մեծ աղջիկս ավարտեց 12-րդ դասարանը, արդեն բարձրագույն հաստատությունում ընդունվել է, մանկավարժ հոգեբան, Երևանի մանկավարժական համալսարանում։ Պետական, այո։ Տղաս այս տարի 9-րդ դասարանը ավարտեց, բայց շարունակելու է դեռ։ Փոքր աղջիկս փոխվել է 7-րդ դասարան։ Սորաբար կան ծնողներ, որոնք վկայում են, որ այսինքն ձեր կարգավիճակի ծնողներ, ովքեր եկել են Արցախ երեխաներով եւ նաեւ հետո երեխա է ծնվել, ասում են, որ նրանց բնավորությունները տարբեր են։ Արցախում ծնված երեխաներին մի քիչ ավելի գերադասում են, ասում են, նրանց բնավորությունն ավելի ազատ է, ավելի տաղանդավոր են, թերևս մի քանի ծնող այսպիսի վկայություն տվել է։ Դուք ինչ եք նկատել ձեր երեխաների առաջին երկուսի եւ վերջինի միջեւ։ Առաջին երկուսը, ինչպես ասացինք, աղջիկս էր, մեծը, որը ավարտել է արդեն դպրոցը, փոքրը էլի աղջիկ է, Թագուհիս է։ Թագուհիս միգուցե եւ շատ շնորհալի երեխա է, արտակարգ ձայնային տվյալներ ունի, արտակարգ երաժշտական տոն ունի, որը հիմա երգում է, ամբողջ երևի Արցախով ճանաչում են։ Եկին Նարեն Աղաբալյանը, որի շնորհիվ աջակցությամբ երեխան արդեն յուրաքանչյուր շաբաթ շրջանից գնում է Ստեփանակերտ Սայաթ-Նովայի անվան երաժշտական քոլեջ դասերի։ Սա մեր մշակույթի նախարարի աջակցությունը, ես շատ շնորհակալ եմ։ Միգուցե այդ առավելությունները Արցախ աշխարհի այս բնությունն է տվել մեր երեխաներին։ Այո, ինստինկտիան այդ առավելությունները ունի, դա մեր մեջ էլ կա իհարկե մշակույթային, բայց դե չես կարող բացատրել, բնությունը այնքան ախտնիկներ ունի, որ չես կարող լիարժեք բացատրել, թե դա ինչ է։ Ես Արցախի ազատամարտիկ եմ, 3 թվականին մասնակցել եմ 12 մարտական գործողություններին, երբ այդ ժամանակաշրջանում մենք իջանք, ես առաջ անգամ Արցախ այդ ժամանակ եմ տեսել, դե հարևան շրջանում էր։ 92 թվականին 93 թվականին Քարվաճարի ազատագրման 12-որ մասնակցել եմ, երբ դիճա այստեղ բնությունը մի գաղտնիք, մի հիվանդություն կարծես ունի, որը մտնում է մարդկանց մեջ ու դուրս չի գալի, ձգելով դեպի իրեն, որպես ֆիզիկ, մաթեմատիկ բացատրեի մագնիսական մի գեղեցիկ դաշտ կա, որը մարդիկ չեն զգում, բայց հենց ոդկը քաշում ես տարածաշրջանից, անմիջապես զգում ես այդ ձգողականությունը։ Ու նորից հետ են գալիս։ Երկրի ձգողականության ուժի օրենքի նման է դա։ Երկրի ձգողականության ուժի օրենքի նման է, իրոք Արցախ աշխարհը, մեր Արցախ աշխարհը հիանալի աշխարհ է, չկա աշխարհում հազվագյուտ տեղեր կան, որ ունի նման բնություն, նման գեղեցկություն, նման հիվանդություն, որը ես հեշտեցիակե չակերնելի մեջ, որը ձգում է մարդկանց դեպի տեղ։ Այո, պիտի բոլորը հասկանան։ Պարոն Ավակյան, դուք ընդամենը 12 օր եք մասնակցել Արցախյան գոյամարտին։ Այո, ընդամենը ես այդ ժամանակ 3-րդ կուրսի ուսանող էի, սովորում էի Երևանի Պետական Գյուղատնտեսական Ակադեմիայում, տնտեսագիտական բաժնում, 3-րդ կուրս էի, երբ շարժումը սկսեց, այդ ժամանակ 3 կուրսեցիներով կամավոր։ Ներկայացել ենք Վարդենիսի կամավորական ջոկատ եւ ասել ենք, որ մեզ ընդգրկեն ջոկատի մեջ։ Ճիշտ է, մենք մարտական գործողությունների ընթացքում թիկունքում վիավորների եւ հիվանդների տեղափոխում էինք անում Վարդենիսի, բայց 12 օր եղել ենք այս սկզբից դատագրման հենց առաջնագծում, որից հետո արդեն թիկունքում էինք եւ սպասարկում էինք այդ ճյուղը։ Այսինքն ձեր անհրաժեշտությունն այդտեղ էր հավանաբար։ Այո, 97 թվականին Վազգեն Սարգսյանի կազմակերպության կողմից 97 թվականին ստացա մարտական գործողությունների մասնակից շքանշանը եւ վկայականը որպես ազատամարտիկ, ինձ կանչել են Երևան Շամյանի մարտության վարչարանի վայնկոմատ, հանձնել են այդտեղ այդ վկայականը, որից հետո ես եղել եմ Վարդենիսի ազատամարտիկների միության անդամ, իսկ եթե տեղափոխվեցի արդեն Արցախ Շամյանի շրջան, տեղափոխվեցի Շամյանի ազատամարտիկների միության անդամ եմ հիմա, բարձր այդ միության անդամ եմ։ Պարոն Ավակյան, դժբախտաբար նաև ապրիլյան դեպքերը եղան, եւ դուք կարծում եմ այդ անգամ եւս ընդգրկվեցիք այդ ջոկատներում ինքնապաշտպանական, ավելին կարծում եմ ձեր ընկերները, հարևանները նույնպես։ Ապրիլյան քարոջայս պատերազմում ամսի 4-ից եղել եմ Օբիավակ, գյուղից երիտասարդների հետ միացել ենք հարևան գյուղերի երիտասարդներին, անմիջապես գնացել ենք Թալիշ, պաշտպանական դիրքերում եմ եղել մի շարք, երկրորդ անգամ նաև մայիսի 2-ից մինչև մայիսի 16-ը Հարևան պաշտպանական դիրքերում ենք եղել, երիտասարդներին դեղ շատ բան ենք ցույց տվել մեր երիտասարդներին, շատ սովորել ենք մեր զինվորներից, որոնք առուտի նման կանգնած են մեր դիրքերում, իհարկե պարտավոր ենք ինչպես հայ։ Ի դեպ ասում են, որ ներկայիս սերունդը որոշ առումով գերազանցում է նախորդ սերունդին զինվորական գործը։ Ես նշեցի, մենք աթոռներից սկսեցինք, չէ՞, ինչպես էինք սարքում դնում, հիմա նույն պրոցեսը կատարում են մեր բանակում։ Մեր ժամանակաշրջանում ուրիշ էր, երևի մենք այն վաղ իրոք ռուսական հրացաներով մենք սարքում, բայց հիմա մենք հսկայական բանակ ունենք, տեխնիկա ունենք հզոր։ Իրոք մենք շատ բան ունենք սովորելու մեր զինվորից։ Մեր զինվորի հիմնական գործը այսօր այն է, որ ինքը լիարժեք տիրապետում է նոր տեխնիկային, իսկ մենք այդ տեխնիկային չենք տիրապետում, նրանք սովորեցնում էին մեզ։ Այո։ Ի դեպ, համաձայն եք դուք, պարոն Ավակյան, նախորդ պատերազմում կար ոգին երիտասարդների, հայերի, ֆիդայիների, հայդուկների, ինչպես էլ որ նրանց անվանենք, ազատամարտիկների, առաջամարտիկների, կար քիչ զենք։ Տեխնիկապես, զինապես մենք թույլ էինք, պիտի համաձայնենք։ Եվ այնքան շատ գիտելիքեր չունեինք ոլորտի համար, ռազմական ոլորտի համար։ Այսօր ռազմական ոլորտում միայն ոգով չես կարող, այսօր պետք են նաև գիտելիքներ։ Մեր պատանիները, մեր երիտասարդները ունեն արդյոք այդ գիտելիքները։ Այո։ Մենք հանդատ բողոքում ենք, որ մեր երեխաները լավ չեն սովորում, գիրք չեն ընթերցում, Նյուտոնի օրենքները անգիր չգիտեն, չեն սովորում, բայց պատերազմը ցույց տվեց, որ մենք ունենք ինքնապաշտպանական ոչ միայն սերունդ, այլ նաև կարողացան նրանք հակահարված տալ։ Այո, այսպես է, իդ դպրոցը բանակին համեմատելը մի քիչ ճիշտ չէր լինել, զուգահեռներ որ տանենք դրանց մեջ։ Մենք չենք էլ զուգահեռներ տանում, բայց լրացնում են իրար, եթե դպրոցից երեխան անգրագետ է եկել, մենք չենք կարող ունենալ հզոր բանակ։ Ինքնին, այնց է զուգահեռներից էի ուզում ասել, գիտեք ինչպես, խելացի մարդը, խելացի զինվորը միշտ առաջնագծում է, միշտ առաջինն է։ Այսօր տեխնիկայի զարգացման հետ միասին, եթե յուրաքանչյուր աշակերտ չտիրապիտի որոշ մաթեմատիկական գիտելիքների կամ ֆիզիկական գիտելիքների, զին տեխնիկային չի կարող տիրապետել։ Այսօր մեր տանկիստների աշխարհին ցույց են տալի, որ լավագույն մարդիկ տանկիստներն են աշխարհի տեխնիկաների տիրապետության։ Դա նրանց գիտելիքների պաշարն է, չէ՞, որ նրանք պրակտիկորեն արդեն ցույց են տալիս տեխնիկաների վրա։ Եվ նույնպես բանակում մեր ցանկացած զինվոր, յուրաքանչյուր զինվոր գերազանց երբ տեխնիկան որը վստահված է կամ ուսումնասիրված է կողմից, նրանք գերազանց տիրապետում են դրան։ Եվ ահա տեսեք, հիմնական հիմքը, գիտելիքի հիմքը զուգահեռով գնում է դեպի այնտեղ, որտեղ նա կարողանում է տիրապետել եւ կարողանում է այսօրվա մեր տեխնիկային։ Այո, այսօր էլ զենքի ավելագույն տեխնիկայի օգտագործման կռիվն է դինել։ Դուք դասավանդում եք ֆիզիկա առարկան դպրոցում եւ մասնագիտությամբ տնտեսագետ եք, բայց դասավանդում եք ֆիզիկա։ Գոհ եք ձեր երեխաներից։ Երեխաներից միշտ պիտի գող լինենք։ Երեխան, այսպես ասած, անտաշքար է, պիտի կարողանանք նրան տաշել, հղկել, սարքել, պիտանի գեղեցիկ քար։ Ինչքան երեխային սովորացնենք, երեխան տեղ ունի սովորելու։ Այո, գոհ եմ ես մեր երեխաներից, գոհ եմ երեխաներից, որովհետև չկա այնպիսի երեխա, որ ասենք վատն է, յուրաքանչյուր երեխան յուրօհիվ է տիրապետում, և յուրաքանչյուր մանկավար պետք է հասկանա, թե երեխան որ կողմից ունի զարգացման ուղղություն, և երեխային պետք է այդ ուղղությամբ մշակել։ Իսկ ինչ է կարծում, որտեղից է սկսում հայրենասիրական դաստիարակությունը? Դպրոց, ընտանիք, շրջապատ? Հայրենասիրական դաստիարակությունը սկսում է մոր արգանդից, միջև ընտանիք ու ընտանիքից նոր հասարակություն։ Հայրենասիրությունը ընտանիքն է տալիս համար առաջ։ Գիտեք ինչպես, եթե ընտանիքը դա գիտի ինչ է, երբ ընտանիքը ապրում է դրանով, ինստինկտյան երեխան առավոտյան աչքերը, որ բացում է ընտանիքում, արդեն դրանով է սնվում, ամենակարևոր ընտանիքից է։ Հետո արդեն, երբ երեխան հասունացած ընտանիքից դուրս է գալի հասարակություն, մեծ նշանակություն ունի հասարակության ազդեցությունը երեխայի նկատմամբ։ Բայց եթե հիմքը արդեն պինդ է լինում ընտանիքից, հասարակությունը այդքան չի կարող նրան փոխել։ Դուք որդի ունեք և նա պիտի ծառայի հայոց բանակում, ձեր որդին պատրաստ է և դուք նրան տեսնում եք արդեն հասունացած, համալրած մեր զինվորականների շարքերը։ Երբ քարոզիա պատերազմը սկսեց, որդիս 8-րդ դասարան էր, երբ ես արդեն զինվորական համազգեստը հակած ստեսություն հաջող էի անում, որ պիտի գնանք մարտական դիրքերում, տղաս վերջի պահին ձեռը բռնեց, ասեց՝ «Չի լինի, հայրիկ, ես էլ գամ հետդ»։ Դա ինձ հերիք է, որ նա պատրաստ է արդեն այդ տարիքից ցանկացած դեպքում կանգնելու իր հայրենիքի պաշտպանի համար։ Տիկին Հարությունյան, տղամարդիկ սիրում են հպարտանալ իրենց որդիներով, բայց դրան հասնում են մայրերը, շատ-շատ մեծեր, իդեմս Նժդեհի, մեր մեծերից Նժդեհը ասում էր, որ եթե ուզում եք մեր երկրի, մեր ազգի ապագան տեսնել, նայեք մեր մայրերի ափերի մեջ։ Ուզում եմ խոսեք հայրենասիրական դաստիարակությունից, որովհետև ոչինչ, եթե երեխան Նյուտոնի օրենքները չգիտի, ոչինչ, եթե երեխան հայոց լեզվի պարագաններ, խնդիրներ դասը լավ չի յուրացրել, բայց երբ հայրենասիրությունը երեխան չի յուրացրել, ինձ թվում է արդեն գլուխ կախելու տեղ ունեն ծնողները։ Չեմ կարող ասել, որ գլուխս կախելու եմ, որովհետև 3 երեխա ունեմ, 3-ն էլ հայրենասեր են, 3-ն էլ, եթե պետք լինի, պատրաստ են ինձ հետ միասին կանգնել, պաշտպանել մեր հողը, պաշտպանել մեր ջուրը, մեր տունը, երբեք չեն վախեցել, երբեք չեն հուսահատվել, մեծ աղջիկս էլ, փոքրս էլ, տղաս էլ, պատրաստ են։ Նույնիսկ աղջիկս ասում էր, ինչի աղջիկների համար բանակ չկա, ինչի չեն անում, որ աղջիկներն էլ բանակ գնան։ Մենք էլ ենք ուզում կրակել, մենք էլ ենք ուզում պահել, չէ՞ որ երբ տղամարդիկ գնում են պատերազմի դաշտ, տունը տղամարդ չի լինում, մենք չենք կարող մեր տունը պահել, մենք էլ կարող ենք։ Ես գտնում եմ, որ այս տարածաշրջանում բոլոր երեխաներն են հայրենասեր, բոլորը։ Երբ նոր էի աշխատում, երեխաներին մի քիչ դժվար էր, ես ազգային պար եմ դասավանդում, երեխաներին ազգային պար եմ սովորեցնում, դժվար էր, միշտ իրանք ուզում էին արտասահմանյան երգերի տակ պարել, արտասահմանյան երգեր երգել։ Հիմիկվա իմ սերունդը արդեն ունեմ 18 աշակերտ ակումբում, որոնք պարում են ազգային պարեր։ Երբ դպրոցի վերջի զանգին 2 աղջիկ ավարտում էին, 2 տղա, 2 աղջիկ, վալս էին սովորացնում, դպրոցական վերջին վալս, աղջիկներից մեկը ասեց, ինչ կլինի ընկերանուշ, որ վալսի փոխարեն յարխուշտա պարենք էլի։ Ասմա, ախ, այդ երաժշտությունը ընդհանրապես ինձ դուր չի գալիս, ես յարխուշտա եմ ուզում պարել։ Ասի, լավ, արեք սենց անենք, վալսի կեսից փոխենք ու սկսենք ազգային պար պարել։ Ասմա, հա, հիմա երեխան ավելի ազգասեր են, ավելի ձգտում են ազգային երգերի, ազգային պարերին, ազգային շորերին։ Տարիներ կար, որ ընդհանրապես մոռացվել էր մեր ազգային տարազը, մեր ազգային շորերը, արտասահմանյան ոճով էին հագնվում բոլոր երեխաներ։ Հիմա արդեն ես տեսնում եմ, որ յուրաքանչյուր երեխա ձգտում է դեպի տարազը, եթե ինչ-որ մի շորի մի հատվածում էլ չի լինում, իրանք տարազի կտոր են կարում շորի վրեն, ուզում են իրենց ազգայինը նորից հետ բերել։ Ստեղծագործական ճիղն է այստեղ դասում։ Այո, այո, համադրությունը, ներդաշնակություն ստեղծելը, նաև կյանքում դա կտեղափոխվի կյանք, ընտանիք։ Հիմիկվա երեխաները ավելի ազգասեր են, ազգայինին ձգտող են։ Մեզ մոտ, համենայն դեպս մեր գյուղում, բոլոր երեխաներն են ձգտում դեպի հայկական պարը, հայկական երգ։ Կարծում եմ ձեր գյուղը նաև շահել է, նաև ունեք Մարիամ Փիլավյան, ով անընդհատ ազգային եկեղեցական տոնները, տոների խորհուրդները մեկնաբանում է երեխաների հետ, ուխտագնացությունները կազմակերպում, դեպի դա դիվանք միջոցառումներ եք անում։ Կարծում եմ նաև այս առումով ձեր գյուղը շահել է։ Ամեն գյուղում չկան այդպիսի շնորհաշատ մանկավարժներ, որոնք կարողանում են երեխաներին բռան մեջ պահել, հավաքել և կարողանալ բացահայտել նրանց մեջ լավագույնը, ազգայինը։ Իրոք այդպես է, Մարիամ Փիլավյանի շնորհիվ առաջի անգամ զատիկի արարողություն կազմակերպել ենք մենք, երաշտական մասը օգնել ենք Տիկինես Անուշեի Մարիամի հետ, առաջի զատիկի միջոցառումը մենք ենք կազմակերպել դատիվանքում 3-4 տարի առաջ, բայց այդ միջոցառումը այս գնալով մեծ թափ է առնում, այս տարի հսկայական մասսա կար, հսկայական ժողովուրդ կար, շատ ուրախալի է դա, որ արդեն մեր եկեղեցին գործում է, ժողովուրդը որպես հայ քրիստոնյա ձգտում են դեպի եկեղեցի, գալիս են, քահանա ունենք արդեն, յուրաքանչյուրս ոչ թե պետք մտածենք միայն մեր տնտեսական վիճակի բարերարման բարձրացման համար, այլ նաև մեր հոգևոր պաշարի կուտակման համար։ Շատ խրախուսելի է դա, մենք եկեղեցիներ ունենք տարածաշրջանում, հին վանքեր ունենք, քնարավանի, մենք հանդաբերդ ունենք, գուարթագուհու բերդը քնարավանի վերևում, այո, էքսկուրսիաներ են կազմակերպում, հանդաբերդի ճանապարհը մի քիչ վտանգավոր է, բայց քարերին կպած երեխաների անցնում գնում տեսնում ենք։ Դատիվանք այցելում են արդեն ամեն շաբաթ, արարողությունների տիսակատարության օրը, վերջի զանգին ընդհանուր շրջանի շրջանավարտները, իմիջիալոց ասեմ, որ այս տարի դասղեկը ես էի, շրջանավարտների իմ աղջիկներ եւ երեք աշակերտներ նույնպես մասնակցել են արարողության, օրհնվել են քահանայի կողմից մեր շրջանավարտները, սա է մերը, թե հոգևոր, թե ֆիզիկական, սա է մեր, մենք սրա վրա պիտի ուրախանանք եւ մտածենք առաջ տանելու ու անելու այն, ինչ որ բաց ենք թողել վաղուց։